лобі фабрикати. Вони йдуть, зростають як гриби. Шоу почалось, вмикай їх та люби. Ти родився на одної з фабрик. Ти в лабораторії кланій рабам. Серіали режисерам із мотивована. Ти загримірований, розможен. Все тебя тепер любить обязаны. Но я все время забываю, как тебя зовут. И как их тебе больше опознавательных знаков. Добрый вечер, начинаем наше ТВ-шоу. А ну-ка, ну-ка, ну-ка! Послушание это не мое. Я иду по встречной полосе. Нет ничего лучше, чем несовпадение. Нет ничего хуже, чем быть как все. Послушание это швидше сідай, лягай, займай позу барана і споживай все, що подають тобі з екрану. Як солодко та просто мусі-пусі, люлі-люлі. За лічені секунди надуті всі порожні кулі. Вони злітають швидко і зникають. Конвейер не стоїть, він на нове чекає. Послушані, це не моє. Я йду по встречній полосі.